rozmowy. Einstein i Bohr, rentgen, Curie, promienie, kwanty, atomy. Syczą neony, migoczą szyby. Ciszej i głośniej, a ja chcę słać. Dobranoc, Albert. Dobranoc, Billy. Kto chce, niech idzie. Z Marią spać. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. A my mówimy, dzień dobry, Trójka Polskie Radio, audycja Coś mi świta, start dochodzi piąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wszystko wskazuje na to, że w dom w Wyrykach uderzyła rakieta z polskiego samolotu, mówi koordynator służb specjalnych. Prezydent USA uznał Antifę za organizację.